महाभारत वन पर्व त्रयाधिक द्विशततमोध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के द्वारा मधु कैटभ का वध। मार्कण्डे उवाच स एव मुक्तो राजर्षिरुत्तङ्केनापराजितः उत्तङ्कं कौरवश्रेष्ठ कृतांजलि रथा ब्रवीत। मार्कण्डे जी कहते हैं कौरव श्रेष्ठ उत्तंक के इस प्रकार आग्रह करने पर अपराजित वीर राजर्षि बृहदस्व ने उनसे हाथ जोड़कर कहा नते भी गमनम ब्रह्मण मोख में तद्भविष्यति पुत्रो ममायम भगवन कुवलास्व इति स्मृतः। धृतिमान क्षिप्रकारी च वीरेणा प्रतिमो भुवि। ब्रह्मण आपका यह आगमन निष्फल नहीं होगा। भगवन मेरा यह पुत्र कुबलाश्व भूमंडल में अनुपम वीर है। यह धैर्यवान और फुर्तीला है। प्रियं चते सर्वमेतत् करिष्यति न संशयः पुत्रै परिवृत सर्वै शूरै परिघबाहुभिः। विसर्जयस्व मां ब्रह्मण न्यस्त शस्त्रोऽस्मि साम्प्रतम्। परिघ जैसी मोटी भुजाओं वाले अपने समस्त शूरवीर पुत्रों के साथ जाकर यह आपका सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मण आप मुझे छोड़ दीजिए, मैंने अब अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया है। तथा स्वेते च तेनोक्तो मुनिना अमित तेजसा सतमादेश्य तनयम् उत्तंकाय महात्मरे क्रियता मितिराजर्षि जगाम वनमुत्तमम्। तब अमित तेजस्वी उतंक मुनि ने तथास्तु कहकर राजा को वन में जाने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात राजर्षि बृहदस्व ने महात्मा उत्तंक को अपना वह पुत्र सौंप दिया और धुंधु का वध करने की आज्ञा दे उत्तम तपोवन की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर वाच क एष भगवान दैत्यो महावीर्य तपोधन कस्य पुत्रोऽथ तप्ता वा एतदिच्छा विवेदितुम्। युधिष्ठिर ने पूछा तपोधन भगवन यह पराक्रमी दैत्य कौन था, किसका पुत्र और नाती था, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। एवं महाबलो दैत्यो न श्रुतो मे तपोधन एतदिच्छामि भगवन् याथा तथ्येन वेदितुम् सर्वमेव महाप्राज्ञ विस्तरेण तपोधन। तपस्या के धनी मुनीश्वर ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने कभी नहीं सुना था, अतः भगवन मैं इसके विषय में यथार्थ बातें जानना चाहता हूँ। महामते आप यह सारी कथा विस्तार पूर्वक बताइए। मार्कण्डे उवाच शृणुराजन्निदं सर्वं यथावृत्तं नराधिप कथ्यमानं महाप्राज्ञ विस्तरेण यथा तथम्। मार्कण्डे जी कहते हैं राजन तुम बड़े बुद्धिमान हो, यह सारा वृत्तांत मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। एकार्णवे तदालोके नष्टे स्थावर जंगमे प्रनष्टेषु च भूतेषु सर्वेषु भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ बात उस समय की है जब संपूर्ण चराचर जगत एकार्णों के जल में डूबकर नष्ट हो चुका था। समस्त प्राणी काल के गाल में चले गए थे। प्रभुम लोककर्तारं विष्णु शाश्वतम अव्ययम् यमाहुर्मुनयः सिद्धाः सर्वलोकमहेश्वरम् सुस्वाप भगवान विष्णु अप्सुयोगत एव सः नागस्य भोगे महति शेषस्यामित तेजसः। उस समय वे भगवान विष्णु एकार्णों के जल में अमित तेजस्वी शेषनाग के विशाल शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। उन्हें भगवान को सिद्ध मुनिगण सबकी उत्पत्ति का कारण लोक स्रष्टा सर्वव्यापी सनातन अविनाशी तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। लोककर्ता महाभाग भगवान अच्युतो हरिः नागभोगेन महता परिरभ्य महीमिमाम् सपतस्तस्य देवस्य पद्मं सूर्यशमप्रभम् नाभ्यां विनिहितं दिव्यं तत्रोत्पन्न पितामह। साक्षाल्लोक गुरु ब्रह्मा पद्मे सूर्य समप्रभ। महाभाग, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले लोककर्ता भगवान श्रीहरि नाग के विशाल फण के द्वारा धारण की हुई इस पृथ्वी का सहारा लेकर अर्थात शेष नाग पर सो रहे थे। उस समय उन दिव्य स्वरूप नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसी में संपूर्ण लोकों के गुरु साक्षात पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। चतुर्वेदश्चतुर्मूर्ति तथैव च चतुर्मुखः स्वप्रभावा दुराधर्षो महाबल पराक्रमः। वे चारों वेदों के विद्वान हैं। जरायुज आदि चतुर्विध जीव उन्हीं के स्वरूप हैं। उनके चार मुख हैं, उनके बल और पराक्रम महान हैं। वे अपने प्रभाव से दुर्धर्ष हैं। कस्यचित्त्वथंकालस्य दानववीर्यवत्तमौ मधुश्च कैटभश्चैव दृष्टवन्तौ हरिं प्रभुम्। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के कुछ काल बाद मधु और कैटभ नामक दो पराक्रमी दानवों ने सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्रीहरि को देखा। शयानम शयने दिव्ये नागभोगे महाद्युतिम् बहुयोजन विस्तीर्णे बहुयोजन मायते किरीट कौसुभधरम पीत कौशेय वाससम। वे शेष नाग के शरीर के दिव्य सैया पर शयन करते हुए थे। उनका तेज महान है। वे जिस सैया पर शयन करते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कई योजनों की है। भगवान के मस्तक पर किरीट और कंठ में कौस्तुभ मणि की शोभा हो रही थी। उन्होंने रेशमी पीतांबर धारण कर रखा था। दीप्यमानं श्रियाराजन् तेजसा वपसा तथा सहस्र सूर्य प्रतिम मद्भुतोपमदर्शनम्। राजन, वे अपनी कांति और तेज से उद्दीप्य हो रहे थे। शरीर से वे सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशित होते थे। उनकी झांकी अद्भुत और अनुपम थी। विस्मयासु महानासिन मधुकैटभयो तथा दृष्टा पितामहं चापि पद्मे पद्मनिभे क्षणम्। वित्रासयेतामथतौ ब्रह्माणम अमितौजसम् वित्रस्यमानो बहुशो ब्रह्माताभ्यां महायशः। अकंपयत पद्मनालम ततो ब्रुवध्यत केशवः अथा पश्यत गोविंदो दानवो वीर्यवत्तरौ। भगवान को देखकर मधु और कैटभ दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कमल में बैठे हुए कमल नयन पितामह ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वे दोनों दैत्य उन अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को डराने लगे। उन दोनों के द्वारा बार बार डराए जाने पर महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल को हिलाया। इससे भगवान गोविंद जाग उठे। जागने पर उन्होंने उन दोनों महापराक्रमी दानवों को देखा। दृष्ट्वा तावब्रवीत देव स्वागतम वाम महाबलौ ददामि वाम वरम श्रेष्ठम प्रीतिरहि मम जायते। उन महाबली दानवों को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों बड़े बलवान हो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम दोनों को उत्तम वर दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। तौ प्रहस्य ऋषिकेशम महादर्पौ महाबलौ प्रत्यब्रूता महाराज सहितौ मधुसूदनम्। महाराज, वे दोनों महाबली दानव बड़े अभिमानी थे। उन्होंने हंसकर इंद्रियों के स्वामी भगवान मधुसूदन से एक साथ कहा, आवाम वरे देवत्वं वरदौ स्वसुरोत्तमं दातारौ सो वरं तुभ्यं तद्रविष्य विचारयन्। सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हें वर देते हैं। देव, तुम्हें हम लोगों से वर मांगो, हम दोनों तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर देंगे। तुम बिना सोचे विचारे जो चाहो मांग लो। श्री भगवान वाच प्रतिगृहण वरम वीरा अविप्सित वरो मम युवाम ही वीर संपन्न वामस्ती सम पुमान। श्री भगवान बोले, वीरों मैं तुमसे अवश्य वर लूँगा, मुझे तुमसे वर प्राप्त करना अभीष्ट है, क्योंकि तुम दोनों बड़े पराक्रमी हो, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। वध्यत्वम उपगच्छेताम मम सत्य पराक्रम एतदिच्छाम्य हम कामम प्राप्तुम लोकहिताय वही। सत्य पराक्रमी वीरों तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ, मैं संपूर्ण जगत के हित के लिए तुमसे यही मनोरथ प्राप्त करना चाहता हूँ। मधुकैट भावचतु आढ़तम नोक्त पूर्व नौ स्वैरे स्वपि कुतो अन्यथा सत्ये धर्मे च निरतो विद्यावाम पुरुषोत्तम। मधु और कैटभ ने कहा, पुरुषोत्तम हम लोगों ने पहले कभी स्वच्छंद अर्थात मर्यादा रहित बर्ताव में भी झूठ नहीं कहा है, फिर और समय में तो हम झूठ बोल ही कैसे सकते हैं। आप हम दोनों को सत्य और धर्म में अनुरक्त मानिए। बड़े रूपे च शौर्य च न शमे च समोस्ति मनौ धर्मे तपस दाने च शील सत्व दमेषु च। बल रूप शौर्य और मनोनिग्रह में हमारी समता करने वाला कोई नहीं है। धर्म तपस्या दान शील सत्व तथा इंद्रिय संयम में भी हमारी कहीं तुलना नहीं है। उपप्लव महान अस्मान उपावर तत्केशव उक्तम प्रतिकुरुस्व स्वम कालो ही दुरतिक्रम। किंतु केशव, हम लोगों पर यह महान संकट आ पहुँचा है, अब आप भी अपनी कही हुई बात पूर्ण कीजिए, काल का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। आवामिच्छा वहे देव कृतमेकं त्वया विभो अनावृते स्पिन्नाकाशे वधं सुरवरोत्तम। देव सूर्यश्रेष्ठ विभो, हम दोनों आपके द्वारा एक ही सुविधा चाहते हैं, वह यह है कि आप इस खुले आकाश में ही हमारा वध कीजिए। पुत्रत्वम अधिगच्छाव तव चापि सुलोचन वर एष वृतो देव तद्विद्धि सुरसत्तम आनृतम मा भवेद्देव यद्धिनो संस्रुतम तदा। सुंदर नेत्रों वाले देवेश्वर, हम दोनों आपके पुत्र हो, हमने आपसे यही वर मांगा है, आप उसे अच्छी तरह समझ ले। सुरश्रेष्ठ देव, हमने जो प्रतिज्ञा की है वह असत्य नहीं होनी चाहिए। श्री भगवान वाच बाढ़मेवं करिष्यामि सर्वमेतद् भविष्यति। श्री भगवान बोले, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा, यह सब कुछ अर्थात तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। सब चिंत्याथ गोविंदो नापश्यदनावृतम अवकाशम पृथिव्याम वादिवा मधुसूदन सकावनावृता ऊरू दृष्टवा देव वरस्तदा मधुकैटभ्यो राजन शिरसि मधुसूदन चक्रेण सितधारेण न कृतंतत महायशा। भगवान विष्णु ने बहुत सोचने पर जब कहीं खुला आकाश न देखा और स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर भी जब उन्हें कोई खुली जगह नहीं दिखाई दी, तब महायशस्वी देवेश्वर मधुसूदन ने अपनी दोनों जांघों को अनामृत अर्थात वस्त्र रहित देखकर मधु और कैटभ के मस्तकों को उन्हीं पर रखकर तीखी धार वाले चक्र से काट डाला। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समस्या परमणि धुंधमारोपाख्याने त्र्यधिक द्विशत्तमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समस्या पर्व में धुंधमारोपाख्यान विषयक 203वां अध्याय पूरा हुआ।